nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 grudnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jednak powinna być dobrowolność, tak wiceminister zdrowia mówi o zaproponowanym przez lewicę ustawowym obowiązku szczepień. Ponad 30 prób nielegalnego przekroczenia granicy odnotowano minionej doby. Straż Graniczna donosi też o prowokacjach funkcjonariuszy białoruskiego reżimu. Kolejny utwór wieczorem pojawi się w Radiobooku. 13 250 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa stwierdzono minionej doby w Polsce. W tym czasie zmarło 25 osób, a prawie 25,5 tysiąca wyzdrowiało. To jednak dane z weekendu, które nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji, mówił w programie pierwszym TVP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wykonaliśmy ponad 52 tysiące testów, czyli też mniej niż to jest w ciągu tygodnia. Tutaj jest następna statystyka, która nie podaje się weekendowi, czyli to są osoby, które zostały hospitalizowane i tutaj mamy już 514 osób w ciągu ostatniej doby. To jest ponad 22 700 osób w tej chwili w polskich szpitalach. Wiceminister odniósł się też do projektu Lewicy o obowiązku szczepień przeciwko COVID-19. Od początku pandemii uważam, że jednak powinna być dobrowolność. Oczywiście pewne restrykcje są konieczne, ale czy akurat przymus szczepień? Zastanawiałbym się nad tym, stwierdził. O poranku w programie Trzecim Polskiego Radia również Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej mówiła, że projekt Lewicy jest ostatecznością. Projekt ustawy, który wprowadzałby obowiązek szczepień przeciwko COVID dla osób dorosłych oraz dawał możliwość nakładania kar grzywny na osoby niezaszczepione, Lewica przedstawiła wczoraj. Liderzy ugrupowania zaapelowali do innych formacji, aby poparli to rozwiązanie. Minionej doby było 35 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy, poinformowała o tym rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. Jednocześnie mówiła o prowokacjach ze strony białoruskiego reżimu. Wczoraj około 16 funkcjonariusze białoruskich służb jeździli samochodem wzdłuż granicy i po swojej stronie wyrzucali petardy. Kilka godzin później zauważono, że w tym samym rejonie przecięte jest ogrodzenie, przez które przedostała się jedna osoba. Została ona zatrzymana i odprowadzona na linię graniczną. Żołnierze relacjonowali, że słyszeli również huk petard na innych odcinkach granicy polsko-białoruskiej. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała około 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. W Rosji można trafić do więzienia za nic, mówi o tym w rozmowie z Polskim Radiem obrońca Stowarzyszenia Memoriał, które władze próbują zamknąć. Ilja Nowikow stwierdził, że jego praca w takich warunkach jest bardzo trudna, a zajmowanie się obroną praw człowieka bywa niebezpieczne. Adwokat Ilja Nowikow w rozmowie z Polskim Radiem potwierdził, że w Rosji można stracić wolność tylko dlatego, że ma się inne zdanie niż przedstawiciele władzy. Sytuacja seriozna, ja jej nie dramatyzuję. Sytuacja jest bardzo poważna, ja nie dramatyzuję. Polacy mają własne doświadczenia, więc mogą odpowiednio ocenić. Wystarczy wyobrazić sobie, że stan wojenny trwa 10 lat. Oczywiście nie został ogłoszony, ale skutki są takie same. Was policja może bić na ulicach, was mogą aresztować w każdej chwili, a wasza obrona nic nie zdziała. Wasza zaszczyta niczego nie dobiec. W ocenie Ilji Nowikowa wnioski o likwidacji memoriału są bezpodstawne. Prokuratura zarzuca stowarzyszeniu łamanie ustawy o zagranicznych agentach i usprawiedliwianie ekstremizmu. W obronie organizacji wystąpiła część rosyjskich intelektualistów i laureaci pokojowej Nagrody Nobla Michał Gorbaczow oraz Dmitrij Muratow. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 60 utworów można już posłuchać w Radiobooku. Literacki projekt Polskiego Radia jest realizowany od ponad roku i bezpłatnie prezentuje w internecie dźwiękowe powieści od lat nagrywane w radiowych studiach przez najlepszych polskich aktorów. Dzisiaj o 19:00 kolejna premiera, zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. W naszej serii Radiobook zapraszamy Państwa na prawdziwą ucztę, bo przedstawimy psa Baskervillów Artura Conan Doyle'a. To jeden z najlepszych kryminałów w historii świata, a czyta tegoroczny laureat Wielkiego Splendora Jarosław Gajewski. Nagranie pochodzi z 2007 roku. Sherlock Holmes, który wstawał zazwyczaj bardzo późno, chyba że nie kładł się wcale spać, co zdarzało mu się dosyć często, siedział właśnie przy śniadaniu. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale YouTube i na Facebooku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka przed południem. W Trójce przed południem ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cyglery przy mikrofonie. Audycję wydaje Monika Góral, a realizuje Anna Regulska. W piątek w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu otwarta została wystawa, nowa wystawa, kolekcja CSW Znaki Czasu, nabytki 2021, część druga. Jakie prace można obejrzeć w ramach tej wystawy? O tym opowie nasz gość Krzysztof Stanisławski, kurator tejże wystawy i dyrektor CSW Toruń. Proszę Państwa, Coney Island, Amerykanie mówią, że rządzi się prawami snu i jest esencją Stanów Zjednoczonych. No, nie bez przyczyny Woody Allen umiejscowił swój film na karuzeli życia właśnie tam. W Nowym Teatrze, w Teatrze Nowym w Łodzi można już od piątku oglądać spektakl Wszyscy Jesteśmy Dziwni, który powstał na podstawie reportażu Karoliny Sulej pod tytułem Wszyscy Jesteśmy Dziwni, opowieści z Coney Island. Twórcy i twórczynie spektaklu, przywołując historię tej wyspy, a właściwie już półwyspu, zadają pytania o możliwość wyrażania własnej odmienności, o trud poszukiwania przestrzeni i akceptacji dla wszystkiego, co nie mieści się w normie. Spektakl realizowany jest w ramach projektu Nowy i Młodzi. Autorką tekstu jest Anna Mazurek, a reżyseruje nasz gość w tej godzinie Olga Ciężkowska. Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hey, hey, hey, hey, hey. Trójka. Program trzeci. Przenosimy się teraz, drodzy Państwo, do Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, bo tam 3 grudnia udostępniono kolekcję CSW Znaki Czasu Nabytki 2021, a naszym gościem jest dyrektor CSW Toruń i też współkurator tej wystawy, pan Krzysztof Stanisławski. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. dobre wydarzenie za nami, bo każde otwarcie to jest jednak duża przyjemność i dla odwiedzających, i dla organizatorów. Co możemy zobaczyć do stycznia, bo tyle trwa ta wystawa w jej ramach? Tak, wystawa będzie trwała do 9 stycznia, czyli nie jest taka bardzo długa. Zacznę może od sprawy zasadniczej, mianowicie od zasad funkcjonowania tej kolekcji. To jest kolekcja, która powstała w ramach programu ówczesnego ministra Dąbrowskiego. Jakiś została wymyślona pewnie 15 lat temu, ale prowadzona w życie 13. Która się nazywała Kolekcje Regionalne Sztuki Współczesnej w Polsce, Znaki Czasu. I ten program cały został wdrożony właściwie z kopyta, że tak powiem, natomiast i do dzisiaj funkcjonuje kilkanaście albo przynajmniej kilka wciąż bardzo aktywnych kolekcji. Natomiast warunek podstawowy, to znaczy wybudowanie siedziby dla tej kolekcji, zrealizował tylko Toruń. Więc powiedzmy sobie otwarcie, Centrum Sztuki Współczesnej jest jedyną placówką, w której udało się zrealizować w całości ten program Znaki Czasu. W związku z czym można powiedzieć, że to jest właściwie główne zadanie. To nie jest tak, że kolekcja sobie istnieje w jakimś Centrum Sztuki Współczesnej, które zajmuje się przede wszystkim organizacją wystaw, tylko że Centrum Sztuki Współczesnej istnieje dla kolekcji. Czyli na Państwa barkach spoczął ten cały projekt. To jest część druga, którą możemy oglądać od 3 grudnia. Wcześniej była część pierwsza, czy właściwie jest część pierwsza. Fotografia Andrzeja W tym samym czasie, tak. Mhm. W tym samym czasie właściwie. Fotografia Andrzeja Jotlecha. O tytule ta wystawa, ta część Fotogenia. Powiedzmy kilka słów o tym, co mogą zobaczyć odbiorcy na jednej i drugiej części. Tak, no więc podzieliliśmy zakupy tegoroczne na dwie części, ponieważ te zakupy udało nam się wyjątkowo zrealizować w bardzo szerokim zakresie. I najważniejszą częścią tych zakupów było odkupienie dużej kolekcji, bo aż 115 fotogramów jednego z najwybitniejszych polskich fotografików mieszkającego i tworzącego w Stanach Zjednoczonych, w New Jersey pod Nowym Jorkiem, Jerzego Lecha, który tworzy taką fotografię analogową, fotogeniczną właśnie, znaczy taką, która odnosi się do pewnej atmosfery, to nie jest taka reporterska fotografia, tylko ona zawsze ma jakieś podwójne dno. I tych 115 fotogramów, które powstawały i w Stanach, ale także w Polsce, w bardzo różnych miejscach na całym świecie, stanowi taką piękną wystawę fotografii, która być może już powoli przechodzi do lamusa w czasach, kiedy każdy obywatel posiadający smartfona uważa się za fotografa. Wiele z tych fotografii powstawało bardzo długo, przez długi okres naświetlania. Niektóre fotografie otworkowe powstawały w ogóle bez udziału jakiegokolwiek aparatu fotograficznego. Czyli to jest ta tak pierwsza... To czasy, kiedy wiedza związana z fotografią musiała być bardzo głęboka i łączyła się z fizyką i chemią. Drugą częścią tej ekspozycji jest zbiorowa wystawa obrazów, fotografii, rysunków, prac artystów polskich i litewskich. A wśród nich na przykład, od kogo pan by zaczął? Może bym zaczął od pewnych zasad organizacyjnych tej wystawy, bo to odnosi się też do nowych kierunków tematycznych naszej kolekcji. Ponieważ uznałem, że każda kolekcja powinna mieć jakiś profil, prawda? Powinna być, kojarzyć się z czymś, że na przykład w Toruniu to mamy to, we Wrocławiu to, w Krakowie to. To jest taka dla publiczności, dla kuratorów wiedza. Więc ja wprowadziłem takie cztery wątki tematyczne. Pierwszy to jest fotografia awangardowa. Dlatego, że w Toruniu w latach 60. działało jedno z najważniejszych ugrupowań fotografii awangardowej, czyli grupa 061. I na naszej wystawie prezentujemy bogaty zbiór dwóch mistrzów tej grupy 061, Jerzego Wardaka i Michała Kokota. Drugim wątkiem tematycznym jest nowa ekspresja, czyli sztuka niezależna lat 80. I tutaj pokazujemy przede wszystkim Zdzisława Nitkę i Eugeniusza Mincieli, ale także Ryszarda Grzyba, czyli tych wszystkich tak zwanych polskich dzikich. Trzecim tematem jest sztuka Europy Wschodniej i ze szczególnym uwzględnieniem krajów bałtyckich i prezentujemy ogromny obraz jednego z najlepszych, moim przekonaniem, malarzy europejskich, Jonasa Gasiunasa, przez 20 lat chyba dziekana Wydziału Malarstwa na Akademii Wileńskiej. I w końcu czwarty wątek tematyczny to jest sztuka polskiej animacji. I mamy to szczęście, że możemy zaprezentować na naszej wystawie pięć niezwykłych obiektów Piotra Dumały, jednego z najważniejszych polskich twórców animacji. Pokazujemy jego pięć takich gipsów, to znaczy takich materiałów, na których powstawały zdjęcia poklatkowe do jego najważniejszych filmów, czyli do Zbrodni i Kary i Franca Kafki. Także jest panie to, dyrektorze, jest to taki, czyli nie, nasi słuchacze nie mają wyjścia, trzeba ruszyć do Torunia na wycieczkę i zobaczyć te kolekcje, zobaczyć tę wystawę w dwóch właściwie częściach Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dyrektor CSW Toruń i kurator tejże wystawy, pan Krzysztof Stanisławski. Happening here, baby, or what? By that time, fast at me with the said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside in the lot, and off the drive. See, I hurt my lower lumbar, you know we never get far. Riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. I don't know anything about any setup. You can torture me all you want. Torture you, that's good. That's a good idea. I like that one. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Now I don't give a fuck about the Hell's Gate, ain't punking the crowd, man. I'm still standing up straight. So we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailboxes, know where the cops is, yeah. They had to duck the donuts adjacent from the phone, whose mailbox fast had just exploded. They gave chase from our man Steve's an ace, and we lost those brothers with haste. we cast it off, and along we went off from Bermuda to an island resort we rented. Jonathan, we need you cool. Are you cool? Trójka. Program trzeci. Wyważenie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, tu z Romek i Atomek. Dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Epi. Tak jak król Maciuś pierwszy. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty z Romek. Drodzy Państwo, w Teatrze Nowym w Łodzi można już od piątku oglądać spektakl Wszyscy jesteśmy dziwni. Powstał on na podstawie reportażu Karoliny Sulej o tytule Wszyscy jesteśmy dziwni, opowieści z Coney Island. A naszym gościem w tej godzinie jest reżyserka tego spektaklu, pani Olga Ciężkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten najtrudniejszy, najmocniejszy moment już za panią, bo jest pani już po premierze tego spektaklu. To jakie wrażenia? Jak ta konfrontacja z publicznością i z tym ciekawym, ale niełatwym materiałem wyglądała? Wydaje mi się, że wyglądała bardzo dobrze. Mieliśmy bardzo sympatyczną publiczność na tym secie premierowym i raczej odbiór jest pozytywny, a wręcz powiedziałabym momentami dosyć entuzjastyczny, gdyż wydaje mi się, że jest to taki spektakl, na który widownia żywo reaguje, bo jest dużo takich zwrotów do ludzi, łamania konwencjonalnej teatralnej czwartej ściany, więc jest to też jakaś mocna przestrzeń spotkania i jakiejś takiej wymiany myśli i jednak bardzo otwartego gadania do widza momentami. Więc myślę, że to też jakby pracuje na to, że widzowie bardzo czują się momentami włączeni w przebieg tego spektaklu. Też reportaż na podstawie, książka na podstawie, której państwo przygotowaliście spektakl, jest takim łamaniem trochę tego dystansu, tej relacji, do której jesteśmy przyzwyczajeni między pisarzem a odbiorcą ze względu na ten temat. Kto nie widział Coney Island, nie widział Ameryki. Tak podobno jest i też podobno tak jest, że to jest esencja Stanów Zjednoczonych i też miejsce, gdzie normalność nie istnieje. Jakkolwiek normalność teraz trzeba przetłumaczyć na to, co rozumiemy przez to. A co państwo rozumiecie przez to określenie normalność, dziwność w tym spektaklu oczywiście? No my staraliśmy się maksymalnie właśnie poszerzyć jakby pojęcie tego, co oznacza dziwność, a też w jakichś takich naszych poważniejszych rozmowach myśleliśmy o w ogóle szeroko pojętym pojęciu nienormatywności, czyli wypadania ze wszystkich takich norm i standardów ze względu na bardzo różne rzeczy, poczynając od, nie wiem, innego pochodzenia, koloru skóry, wyznania, orientacji seksualnej, czy też na przykład bycie właśnie osobą z niepełnosprawnością. I właściwie czerpiąc z tej książki i z bohaterów tej książki, którzy właśnie trafiali na Coney Island z bardzo różnych powodów i bardzo różnymi rzeczami się wyróżniali, my staraliśmy się też jakby nie ograniczać tylko do jednego wątku czy aspektu tej tak zwanej dziwności, tylko właśnie w ogóle zastanowić się nad tematem, czym jest bycie mniejszościowym wobec właśnie tak zwanej większości, która narzuca jakieś określone schematy zachowań, czy też tego, co jest bardziej poprawne i mile widziane lub mniej poprawne i mile widziane. Więc gdzieś tym się staraliśmy inspirować. A które z tych historii, które pojawiają się w książce Karoliny Sulej, użyliście, które pojawiają się na scenie? Wybraliśmy sobie pięć takich głównych postaci, gdyż jest to właśnie spektakl na pięciu aktorów. I mieliśmy postać Dicka Zigana, czyli tego tak zwanego samozwańczego szeryfa Coney Island, szefa Domu Kultury. Mamy też postać Bambi the Mermaid, kobiety zajmującej się burleską polityczną i organizującą paradę syren tam właśnie na Coney. Postać Nati Amos, patchworkowej dziewczyny z zespołem Pasm Owodniowych i postać Filomeny Marano, która tam właśnie założyła Towarzystwo Histeryków i bardzo broniła tego miejsca. I mamy jeszcze taką piątą postać, którą my roboczo nazywaliśmy Mr. Strange, tak jak właśnie figura tego naganiacza na koni, który zapraszał ludzi na freak show, z tym, że to już nie jest, jakby ta postać u nas nie przebiega aż tak fabularnie i nie jest oddaniem konkretnej osoby, tylko bardziej jakiejś takiej funkcji. Właśnie gra to młoda aktorka Paulina Walędziak, która dołącza na etat tutaj do zespołu od 1 stycznia i ona jest taką trochę, powiedzmy, postacią graniczną gdzieś między takim światem abstrakcji, jakiegoś metakomentarza, a takim światem, powiedzmy, bardziej realnym, scenicznym, dziejącym się. Kiedy robi się spektakl o takich historiach, prawdziwych historiach ludzi, którzy po prostu są, byli dziwni w stosunku, w odbiorze innych ze względu na ich fizyczność, przede wszystkim fizyczność, czy na odmienność psychiczną tak naprawdę, to pytanie jest, jakiego języka teatralnego użyć, żeby o nich opowiedzieć jak najbardziej przejmująco. Jakiego rodzaju narracji, jakiego rodzaju języka teatralnego pani użyła w tym spektaklu? Myślę, że też staraliśmy się dobrać to trochę jakby do każdej postaci, w jaki sposób właśnie o nich mówić, na przykład o tym Diku Ziganie w taki sposób bardziej anegdotyczny, z dużym poczuciem humoru i gdzieś też takim dystansem do siebie mocnym, który gdzieś rysował się w wywiadach, jakie czytaliśmy z tą postacią. W przypadku Bambi, no to ze względu na te burleskowe rzeczy, to też jakaś część jej osoby opowiadała się poprzez ruch. Jeśli chodzi o postać Nati, no to tam właśnie w reportażu Karoliny Sulej jej rozdział cały jest właściwie takim jednym wielkim listem do prezydenta Trumpa, więc u nas w spektaklu jest to segment, taki długi segment, który właściwie gdzieś tam czerpie z takiej amerykańskiej stand-upowej kondycji, więc jest takim bardzo czystym performerskim wystąpieniem właśnie ze zwrotem wprost do widowni. No a jeśli chodzi o język, no to albo przede wszystkim staraliśmy się czerpać z języka samych bohaterów, do którego mieliśmy dostęp. Wydaje mi się, że jest to dosyć wierna adaptacja książki, która jest gdzieś przefiltrowana przez nasze myśli, osobiste doświadczenie, otoczenie, w którym żyjemy. Ale jednak jakby co do słów, staraliśmy się, adaptując je, ale korzystając jednak z tego, co rzeczywiście napisała Karolina, bądź powiedzieli nasi bohaterowie. Więc myślę, że w tym sensie byliśmy dosyć ostrożni, a też jakby sami w naszym zespole twórczym niektórzy z nas jakby identyfikują się z różnymi rodzajami osób będących w mniejszości. Więc myślę, że też jesteśmy jakoś w tym sensie uprawnieni do tego, żeby te tematy poruszać i tego języka gdzieś upodmiotawiającego właśnie też jakby stosować go i móc się nim posługiwać. Coney Island to światowy rezerwuar marzeń i lęków. To z nich zrobiona jest popkultura i nasze człowieczeństwo. To jest cytat z książki Karoliny Sulej. A naszym gościem była reżyserka spektaklu Wszyscy jesteśmy dziwni, pani Olga Ciężkowska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie do Teatru Nowego na spektakle. Najbliższe 7-8-9 stycznia, a potem w lutym też na pewno gramy, więc zapraszam do śledzenia repertuaru i do zobaczenia w Łodzi. Dziękuję. push her horse inside of me. I'm overcoming gravity. I'm overcoming gravity. It's easy when you're sad to be. It's easy when you're sad. Sad love me. I like pleasure spiked with pain, and music is my aeroplane. Is my aeroplane. Somber, sweet, and sour chain, and music is my aeroplane. Is my aeroplane. Pleasure spiked with pain. Just when no. Make me float away. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Just one note can make me choke. One note, that's not a lie. Just one note could cut my throat. One note could make me die. I like pleasure spiked with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Summer, sweet and sour chain, and music is my aeroplane. Państwo, dzisiaj wielka gala wręczenia najważniejszych nagród Teatru Polskiego Radia, a są to takie nagrody. Nagroda Wielkiego Splendora za najlepsze kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju artystycznego radia. Splendor Splendorów imienia Krzysztofa Zaleskiego wręczana jest wybitnym twórcom świata kultury. Honorowy Wielki Splendor to z kolei prestiżowe wyróżnienie przyznawane artystom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Teatru Polskiego Radia i nagrody dla debiutantów w Teatrze Polskiego Radia. I to jest 5 statuetek w 4 kategoriach. Arete za debiut aktorski dla niej i dla niego. Don Quixote za najlepszego debiutującego reżysera. Talanton za debiut dramaturgiczny i Amadeusz za debiut kompozytorski. A relacje z gali będziecie mogli Państwo usłyszeć dziś po 17. Zapraszamy do Trójki. Thank you. za ten wspólny przedpołudniowy czas. Dziękujemy Państwu. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydała Monika Góral, a zrealizowała Anna Regulska. Dobrego dnia i zostańcie Państwo z Trójką.